tılgıt eserken, seher vakti bir güzele vurdum. Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, kucan kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, kucan kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Nergis dizmiş boynuna, kuşluk vakti aldı beni koynuna. Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Akşam oldu, gün kavuştu sessizce. Dedi güzel, ayrılık vardır bize. Uzakta bir baykuş öttü, gül bahçemde diken bitti. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vurdum. Aynalı kemer, ince bele, can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele.